และเพื่อนสัทธรรมิกตลอดทั้งอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนโอกาสนี้วันนี้เวลาได้ล่วงเลยมาถึง5 โมงครึ่งแดดร่มลมตกวันนี้เป็นวันอาสาฬหะเป็นวันสำคัญมากวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาถ้าวันนี้ไม่มีไม่เกิดขึ้นพวกเราทั้งหลายก็คงไม่ได้มาอยู่ในสภาพเช่นนี้วันอาสาฬหบูชา นั้นเป็นวันเกิดขึ้นของพระธรรมในพุทธศาสนาของเรามีโครงสร้างหลักใหญ่แกนกลางสำคัญอยู่3 อันคือพระพุทธเจ้าต่อมาก็พระธรรมพระสงฆ์บุคคลผู้ที่ชื่อว่านับถือพระพุทธศาสนาจะต้องปฏิญาณตนเข้าถึงพระรัตนตรัยพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามินั่นเป็นคำกล่าวมาตั้งแต่สมัยโบราณ3 อันนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นมาคนละระยะระยะกันพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาก่อนความจริงนั้นพระธรรมมีอยู่ตลอดกาลแต่พระพุทธเจ้าได้ค้นพบพระธรรมคือพระธรรมชาติและกฎเกณฑ์ซึ่งมีอยู่ในตัวธรรมชาตินั้นความลี้ลับของธรรมชาติก็เลยบรรลุถึงความเป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจากนั้นก็ได้นำหลักธรรมนั้นมาคุ้นคิดพิจารณาที่จะนำมาโปรยหวานปริกิตนะสู่โลกมันก็เป็นความลึกลับซับซ้อนมหัศจรรย์ละเอียดอ่อนมากยากนักยากหนาที่มนุษย์ผู้มากก็ด้วยความคุ้นเคยความเคยชินในการยึดมั่นถือมั่นตะโมขันเทนะอาวุตาบุคคลที่มีความมืดคือกิเลสตัณหาห่อหุ้มอยู่ยากที่จะเข้าใจในเรื่องนี้ในวันวิสาขบูชาที่ได้ท่านตรัสรู้ได้ค้นพบหลักธรรมอันนี้พระองค์ไม่แน่พระทัยว่าในโลกนี้จะมีผู้ใดเข้าใจหลักเกณฑ์หลักการอันนี้ถ้าหากเราจะนำไปชี้แจงแถลงไขแนะนำคำสอนไม่แน่ใจกลัวจะเหนื่อยเปล่าก็ทรงปรารภคุ้นคำหนึ่งอยู่ในใจใช้เวลาตัดสินใจอยู่ถึง49 วันไม่ได้กินอะไรเลยยืนเดินนั่งเสวยวิมุตติสุขอยู่ตรงนั้นสิ่งที่ทรงมีอยู่ในพระทัยของพระศาสดาเรียกว่าสัพพัญญูชินโคจเรเป็นสิ่งที่ค้างอยู่ในพระทัยโคจรคือวนเวียนอยู่ในใจว่าสิ่งที่เราค้นพบคือพระธรรมธรรมที่เราสวดมาเมื่อกี้เนี่ยอริยสัจทั้ง4เนี่ยมันเป็นความจริงของชีวิตซึ่งยังไม่เคยมีผู้ใดได้นำมาเปิดเผยและก็ไม่มีผู้ใดได้เข้าถึงแม้แต่ตัวพระองค์เองก็ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนจากที่ไหนในโลกนี้ว่างจากคำสอนชนิดนี้เมื่อกี้เราสวดไปถึงบทหนึ่งกันไหมว่าปุเพอนันตสุเตสุธรรมเมสุเป็นสิ่งเป็นธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนในเรื่องความทุกข์ในเรื่องเหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์ครุ่นคิดอยู่อย่างนี้และลึกต่อไปว่าผู้ที่จะเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้จะต้องเป็นบุคคลที่ประการแรกคือปฏิโสตคามี ทวนกระแสการไหลเชี่ยวของกิเลสตัณหาซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีพวกเรายิ่งผู้ใดยังไม่เคยมาใหม่ๆเข้ามาสู่ร่มเงาแห่งพระศาสนาจะเห็นว่าการปฏิบัติธรรมนี้เป็นเรื่องข่มใจเป็นเรื่องฝืนใจภาษาบาลีท่านใช้คำว่าปฏิโสตะคามีนิปูนังคัมภีรังทุทสังอนุปฏิโสตคามีเป็นเรื่องทวนกระแสฝืนต่อความรู้สึกของบุคคลผู้มีกิเลสตัณหานิปูนังเป็นเรื่องละเอียดอ่อนทุทสังเห็นได้ยากอนุเป็นอนุอนุเล็กๆที่มองไม่เห็นด้วยตาเรื่องนี้จะต้องมองเห็นด้วยญาณทัศนะจึงบอกว่าคัมภีรังคัมภีรังนี่ลึกซึ้งอย่างน่ากลัวกิเลสสถานพอจะพูดถึงเรื่องนี้มันน่ากลัวขึ้นมาทันทีมันลึกจนน่ากลัวคำว่าคัมภีระภีระพีคำเดียวนั้นแปลว่ากลัวพีธาตุเป็นรูทเป็นรากศัพท์ของภาษาบาลีว่าแปลว่ากลัวเมื่อเอาคำมะมาใส่คือว่ามาถึงพีระน่ากลัวเมื่อเอามารวมเป็นคำพีระไปว่าลึกซึ้งอย่างน่ากลัวมากเมื่อเราไปเห็นห่วงน้ำที่ลึกมองชะโงกหน้าลงไปในบ่อลึกๆเกิดความหวาดเสียวถ้าตกลงไปนี้จะเป็นอย่างไรนั่นแหละมันลึกจนน่ากลัวจึงมีคำว่าคำพีรังทุทสังเห็นยากมากลึกจนน่ากลัวและเห็นมากอนุงเป็นเรื่องอนุแล้วเราจะไปบอกไปสอนผู้ใดหนอตลอดเวลา49วัน7สัปดาห์7 49ตั้งแต่วันตรัสรู้ในวันวิสาขบูชาจนมาถึง49วันเนี่ยความแน่ใจตัดสินในพระทัยขึ้นมาว่าบุคคลผู้ที่จะเข้าใจในเรื่องที่เราจะพูดเนี่ยมีอยู่มีแน่นอนเพราะตัวเรานี่ก็คือมนุษย์ธรรมดาเหมือนกันแต่อาศัยความภาคเพียรพยายามความสงบระงับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยบุคคลนั้นควรจะมีพื้นฐานทางจิตคือความสงบที่จะรับฟังสิ่งนี้และใคร่ควรตามแล้วจึงจะข่มใจตนเองฟื้นอารมณ์ข่มจิตข่มใจเพื่อจะเข้าถึงสิ่งที่เรียกว่าสัจจะอันนี้เมื่อมองหาบุคคลและสถานที่ถ้าก็มองไปถึงครูทั้งสองของท่านตายไปซะแล้วบุคคลเหล่านี้ถ้ามีชีวิตอยู่จะเข้าใจเพราะมีสมาธิสูงมากละเอียดมากอาลาลดาบทอุทกดาบทนี่ถึงขั้นอรูปฌานสมาบัติแต่ท่านเหล่านั้นก็ตายไปต่อมาก็มาระลึกถึงคนร่วมสุขร่วมทุกข์เคยทุกข์เคยยากมาด้วยกันคือปัญจวัคคีย์ทั้ง5นั้นบุคคลเหล่านี้ก็มีพื้นฐานทางจิตใจมีความสงบระงับมีความใฝ่ฝันปรารถนาที่จะเข้าถึงสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วเขาจะเข้าใจถ้าเขายอมรับฟังเราซะหน่อยแต่วันนี้เขาไม่มีศรัทธาเพราะเขาเห็นพระองค์ได้เปลี่ยนใจมาบริโภคอาหารความศรัทธาที่เคยมีมาอย่างท่วมท้นได้ล่องลอยหายไปกับสายลมว่าสมณะโคดมเป็นผู้หมดความเพียรเบียนมาซึ่งความมากๆซะแล้วเขาก็เลยหนีไปไหนไปที่ป่าอิสิปตนมิกทายวันที่เมืองพาราณสีไกลกันจากที่ตรัสรู้เดินพระพุทธเจ้าเดินไปหา11 วันผมเคยนั่งรถไฟจากที่นี่ที่ตรัสรู้เนี่ยไปที่ท่านแสดงธรรมที่เมืองเบนารีสพาราณสีใช้เวลา 7-8 ชั่วโมงแต่รถไฟอินเดียไม่เหมือนรถไฟบ้านเราวิ่งช้าเมื่อท่านระลึกถึงบุคคลเหล่านี้ท่านก็เริ่มตัดสินใจเดินทางไป ท่านลองนับดู49ละวันหลังจากตรัสรู้เดินทางอีก11วันก็เป็น62เดือนพอดีเพ็ญเดือน6มาถึงวันนี้เพ็ญเดือน8วันวิสาขมหาวันอาสาฬหะ2เดือนวันที่พระพุทธเจ้าของเราตรัสรู้นั้นควรจะเรียกว่าวันแห่งพระพุทธวันนี้ควรจะเรียกว่าวันแห่งพระธรรมคือวันที่พระพุทธเจ้าได้แสดงพระธรรมอันเป็นครั้งแรกลงในโลกแผ่นดินหวาดหวั่นไหวเขาเสนนุราสันสะเทือนพวกเราสวดนี่เรามาสวดเอาบทหลักธรรมชัดๆขึ้นมาถ้าเราสวดตั้งแต่บทขัดเลยตั้งแต่บทขัดเลยเราจะได้ยินคำว่าภูมานังเทวานังสทังสุตวาสาธรรมนุสาเวสุงเอตังจาตุมหาราชิกานังเทวานังสทังไล่ไปตั้งแต่จาตุมดาวดึงยามาดุสิดานิมานติปรมิตรสวัสดีถึงพรหมทั้ง16ชั้นคือพวกนี้เขาได้ยินพระพุทธเจ้าแสดงธรรมอันนี้แล้วเขาก็ร้องบอกกันต่อไปว่ากันว่าแผ่นดินไหวเมื่อแสดงธรรมอันนี้เพราะวิญญาณแห่งแม่ธรณีหวาดสะท้านตั้งแต่เป็นธรณีมาในยุคนี้ไม่เคยได้ยินสิ่งเหล่านี้ว่ากันว่าแผ่นดินหวาดหวั่นไหวเทวดาร้องบอกกันต่อไปสรุปคำร้องของเทวดาว่าธรรมจักกังปวัตเตตุงนู่นในธรรมจักที่พระผู้มีภาคเจ้าให้ไปแล้วอปติวัตติยังไม่มีผู้ใดจะคัดค้านหมุนกลับตีโต้คืนมาได้เป็นเรื่องความจริงสัจจะแห่งชีวิตธรรมจักนี่แหละที่แสดงในวันนั้นท่านเดินทางไปถึงท่านก็เริ่มแสดงเลยเพราะมันไม่มากเขาไม่ยอมฟังบุคคลทั้งหกไม่ยอมฟังเขาแอนตี้มาตั้งแต่มองเห็นหน้าเขาไม่ยอมเชื่อเขาบอกว่ามาแล้วหนุดแต่ก่อนเราเคยอุปถัมภ์ประทากสะดวกสบายพอเราหนีมาซะแล้วไม่มีผู้ใดช่วยเหลืออุปถัมภ์อุปถากคงจะเดินทางมาให้เราอุปถัมภ์เราอย่าพากันลุกขึ้นรับเอาน้ำตั้งไว้ถ้าอยากกินก็กินเองอยากล้างเท้าก็ล้างเองเพราะสมณโคดมเป็นผู้มักมากเขาอยากเห็นการกระทำความเพียรที่แสบเผ็ดทารุณนิชามะคือขัดเราอย่างยิ่งทรมานทรกรรมอย่างหนักพระพุทธเจ้าทำมาหมดแล้วมันสุดเวียงสุดวิสัยไม่ใช่หนทางพอท่านย้อนกลับคืนมากินข้าวเท่านั้นเขาก็ทิ้งพระพุทธเจ้าต้องไปเถียงให้เขาฟังนะเถียงเทศเพื่อภาษาบ้านเราว่าเถียงให้เขาฟังเทศตนเองเขาไม่ยอมฟังนี่จะว่าอย่างไรแต่ท่านก็มั่นใจว่าบุคคลเหล่านี้ถ้าได้ฟังเขาจะเข้าใจเพราะเขาเป็นปัญญาชนอยู่เขามีความสงบอยู่และตรงนี้ก็เป็นป่าป่าอิสิปัตนะมิคทายวันให้ความรู้นิดหนึ่งตรงนี้ก็ได้ชื่อนี้ท่านจะได้กินตั้งแต่เรียนหนังสืออิสิคำนี้เป็นภาษาบาลีตรงกับคำว่าลือสีภาษาสันสกฤตอิสิคำหนึ่งปัตนะวนเวียนมาไหลมาตกลงมิฆะไปวันเนื้อทายกะยกให้วันป่าอิสิปตนะมิฆทายวันป่าที่พระราชาทรงยกให้แก่หมู่เนื้อป่าอันเป็นที่มาตกลงแห่งลือสีทั้งหลายชาวบ้านเขาเห็นลือสีเหาะมาในอากาศแล้วก็ตกลงมาเป็นบ่อยๆบางทีมาติดต่อกันบางทีมาเป็นหมู่มาถึงเดือนนี้ก็ตกลงเขาก็บอกว่าป่าที่มันเป็นผีประชาของฤาษีความจริงนั้นไม่ใช่ฤาษีชาวบ้านเขาไม่รู้จักคนสมัยโบราณถ้าเห็นพวกออกไปอยู่ป่าเขาก็เรียกว่าฤาษี พราะนักบวชอยู่ป่าแต่ท่านเหล่านั้นคือพระประเจกกับพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ไม่สอนใครเวลาจะตายก็เหาะมาในอากาศมาถึงตรงนี้ก็ดับขันปรินิพพานเข้าสู่เตโชธาตุตกลงมาตรงนี้ไฟลุกไหม้ตายเป็นอย่างนี้ไปบ่อยตรงนี้จึงเรียกว่าป่าช้าของฤาษีชาวบ้านก็รู้พระราชามหากษัตริย์ก็รู้ก็เห็นก็เลยประกาศตรงนี้อย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะให้สัตว์มันอยู่แม้ฤาษีก็ยังมาตกมาตายอยู่ตรงนี้เป็นประจำเลยยกให้แก่หมู่เนื้อมีชื่อว่ามิกทายวันถ้าเป็นทุกวันนี้ก็เรียกว่าเป็นป่าอนุรักษ์พันธุ์สัตว์เป็นอุทยานธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์คุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าพวกนี้หนีมาอยู่ตรงนี้พระพุทธเจ้าท่านก็เดินทางมา11วันน่าจะพูดถึงตรงหนึ่งตอนหนึ่งว่าเมื่อเวลาเดินทางมานั้นก่อนที่จะถึงนี้ท่านได้พบบุคคลคนหนึ่งซึ่งคนนั้นน่าจะโชคดีที่สุดในโลกน่าจะได้กินหัวน้ำแห่งพระธรรมแต่ว่าแกโชคไม่ดีชื่อว่าอุปกะเป็นนักบวชอุปกะชีวกเป็นนักบวชนอกศาสนานักบวชมีหลายประเภทมีพวกอาชีวกมีพวกอัญญะเดรธีปริภาชกอาเจรกพวกนิคนชักดินนักบวชนี่มีหลายประเภทแต่นักบวชประเภทอาชีพกคนนี้โชคดีเดินทางมาพบพระพุทธเจ้าเมื่อท่านตรัสรู้ใหม่ๆมันผิดคนธรรมดาไม่ต้องกล่าวถึงพระพุทธเจ้ากล่าวถึงพวกเรานี้บ้างก็ได้ถ้าวันใดพวกท่านได้นั่งสมาธิและจิตสงบมากๆมีความสุขมากหน้าตาท่านจะเปลี่ยนผิวพรรณท่านจะผ่องใสมากมองดูก็ผิดปกติมันมีแต่ความสุขที่มันไหลเอ่อออกมายิ้มแย้มแจ่มใสปีติปราโมทย์อาบเอิบอาบซึมซาบจะกล่าวไปใหญ่ถึงพระพุทธเจ้าเพราะนั้นพระอรหันต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างพุทธเจ้าของเราเดินผ่านใครไปใครเราจะไม่อยากจะมองดูใครเราจะไม่อยากได้ยินเสียงพูดใครเราจะไม่ถามอุปกาชีวกแกก็เป็นนักบวชนักบวชสมัยก่อนนี่มีทิฏฐิกล้าว่าแต่ตนเองดีผู้ภาษาบ้านเราว่ากึ่งก้ามเห็นกันก็กึ่งก้ามซะกันนะย่างผ่านแต่พอมาเห็นพระพุทธเจ้านะก้ามไม่กึ่งไปกึ่งบ่ลงไปกึ่งบ่ขึ้นเอ๊นักบวชนี่เราไม่เคยเห็นเดินผ่านแล้วก็ต้องเลี้ยวหลังผิวพรรณผ่องใสหน้าตารู้สึกว่าอาบซึมซาบด้วยปีติปราโมทย์น่าจะมีความสุขมากอยากจะได้ยินแต่ฝังอยากจะถามทนไม่ได้ก็เลยเข้าไปถามวิปัสสนานิโคเตอาวุโสอินทริยานิคุณคำว่าอาวุโสนี่เป็นศัพท์ที่พูดไม่แสดงความเคารพผู้ใหญ่พูดกับผู้น้อยว่าอาวุโสพอคุณทั้งหลายช่วยจำหน่อยนะประเทศไทยมันพูดกลับหลังถ้าอาวุโสหาว่าแก่แก่อาวุโสทางการเมืองนะอาวุโสนี่คือคนยังน้อยยังอ่อนผู้ใหญ่พูดกับผู้น้อยว่าอาวุโสอาวุโสแปลว่าผู้มีอายุผู้มีอายุภาษาบาลีนั้นไม่ได้หมายว่าคนที่อายุมากผู้มีอายุก็คือพวกยังหนุ่มยังน้อยยังบ่ทันตายไวซุ่มเนี่ยอายุยังหลายคันเท่าๆเขาบริเวณว่าผู้มีอายุผู้เบิดอายุหลายแล้วนั่งใกล้จะตายจะเรียกคนแก่ว่าพัทันเตหรือพันเตผู้ล่วงการผ่านวัยมานานแล้วผู้เจริญผู้หมดอายุไปมากเจริญนั่นแปลว่ามากเป็นภาษาเขมรไม่ใช่ภาษาไทยอีกนะเจริญจะไม่ดีมันมั่วหน่อยภาษาไทยเราเนี่ยเจริญอรคุณเจริญเฮ้ยเขมรวายจังสิแสดงว่าขอบคุณหลายเพราะนั้นคำว่าพัทันเตหรือว่าพันเตแปลว่าผู้เจริญด้วยวันเวลาคือมีวันเวลาที่ผ่านมามากอุปกาชีวกพูดกับพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยไม่แสดงความเคารพทำนองตีเสมอหรือแบบเป็นเพื่อนถ้าตรงกับภาษาฝรั่งว่าเฟรนอาวุโสนี่แปลว่าเฟรน Hi friend อะไรทำนองเนี้ยมันฝรั่งบอกเป็นยังไงเว้ยทำนองเนี้ยมาแต่ไซเว้ยทำนองเนี้ยถ้าเป็นคนได้ว่าเฮ้ยมาจากไหนเว้ยอะไรพวกเนี้ยนั้นวิปัสสนานิโคเตอาบุโซอินทริยานิท่านผู้มีอายุถ้าแปลให้ไพเราะหน่อยผิวพรรณของท่านผ่องใสยิ่งนักอินทรีย์ของท่านแจ่มใสยิ่งนักท่านจะไปไหนท่านบวชอุทิศใครใครเป็นครูบาเป็นอาจารย์ของท่านท่านชอบใจในธรรมของผู้ใดถ้าเป็นภาษาเราพูดง่ายว่าถือศาสนาอะไรชอบใจศาสนาไหนบวชอุทิศใครจะไปไหนเขาไม่ได้ถามทีละคำอันนี้เป็นความจริงของชาวอินเดียพูดมากผมเคยปกครองคนอินเดียมาหลายร้อยคนร่วมงานเวลามันถามเรานี่ไม่ถามคำเดียวมันถามพลืดยาวๆไปแทนที่ว่าท่านจะไปไหนแล้วก็รอคำตอบไม่ใช่อย่างนั้นจะไปไหนมาจากไหนถือศาสนาอะไรใครเป็นครูบาอาจารย์ของท่านท่านพอใจในธรรมของผู้ใดผิวหันของขันทองใสยิ่งนักเราไม่เคยพบเคยเห็นไม่รู้มันถามหรือว่ามันอะไรพระพุทธเจ้าก็ให้ไงยืนฟังพอมันถามจบท่านก็ตอบยาวท่านก็ตอบยาวเขาก็ฟังไม่เข้าใจว่านี่เป็นคำพูดที่ยิ่งใหญ่มากไม่เคยได้ยินสภาภิภูสภาวิโทหมัสสมิสเพสุธรรมเมสุอนุปริโตสพัญชโหตันหักคะเยวิมุตโตสยังอภินเยยกมุตติเสยยังไม่ครึ่งยังไม่ครึ่งเราเป็นผู้รู้ธรรมทั้งปวงเราเป็นผู้ครอบงำสิ่งทั้งปวงเราเป็นผู้เห็นสิ่งทั้งปวงในธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่มีสิ่งใดที่จะเข้ามาฉาบไร้ฉาบทาให้ติดแปดเปื้อนในจิตใจของเราอนุบริโตมามียังมาติดมาแปดเนี่ยสัพพัญชโหตันหักคะเยวิมุตโตพ้นแล้ววิเศษทำลายตัณหาสิ้นแล้วนะเมอาจาริโยอัธิอาจารย์ของเรามิได้มีหลังจากนั้นก็พูดไปว่าในโลกนี้สเทวกสมิงโลกสมิงนัตถิเมปฏิปุคโลสเทวเกสมานละเกสพมละเกเทวดาก็ดีมารก็ดีพมก็ดีในโลกนี้ก็ดีเทวดาก็ดีจะเหมือนเราไม่มีใครเสมอเหมือนเราเรารู้เองเห็นเองเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบจะกล่าวใครเป็นครูบาอาจารย์ของเรานะเมอาจาริโยอัธิอาจารย์เราก็ไม่มีหมอนี้ฟังแล้วงงเป็นไก่ตาแตกว่ามันคือคุยใหญ่แท้วันหาว่าขี่คุยเอกแทนที่จะได้นั่งฟังธรรมดีๆจิตมันไม่ยอมรับมันมีเสี้ยนหนามมีหลักต่อขึ้นมาเสร็จแล้วท่านก็เลยมาตอบคำถามสุดท้ายว่าจะไปไหนเพราะเวลาสุดท้ายเขาก็ถามว่าจะไปไหนไปอะไรท่านก็บอกว่าจะไปสู่นครกาสีคัจฉาหิกสินังปุรังเราจะไปสู่นครกาสีอันทภูตสมิงโลกสมิงอาหารหญิงอมตันภูพิงโลกนี้มืดนักโลกนี้บอดหนวกใบอาหารยิงอมตันทุพิงเราจะไปตีกรองอมตะปลุกโลกนี้ให้ตื่นจากความหลับให้สว่างสวัยธรรมจักรังปวัตเตตุงจะยังธรรมจักรของเราให้เป็นไปคำนี้ยิ่งใหญ่มากคำว่าธรรมจักรนี้ต้องคิดเหลือบมองไปยังจักรของพระราชาพระเจ้าจักรพรรดิมีแก้วมีรัตนะเจ็ดประการอันหนึ่งคือจักแก้วรัตนจักแก้วของพระเจ้าจักรพรรดิหมุนไปเมืองไหนนี่มันหมายถึงเลือดเนื้อถ้าใครจะสู้ก็มีแต่ทางตายเพราะนั้นพระเจ้าจักรพรรดิจึงเรียกว่าเอ็มพายปกครองทั้งหมดไปอันนี้ธรรมจักรอันนี้มันหมายความว่าจะต้องหมุนไปศาสนาใดๆในโลกนี้ต่อต้านไม่ได้พระเจ้าจักรพรรดิเป็นใหญ่กว่าพระราชาในโลกปกครองโลกทั้งหมดในแว่นแควนแต่ธรรมจักรเนี่ยเป็นจักรแห่งธรรมแห่งศาสนาจะครอบงำลัทธิอื่นทั้งหมดไม่มีผู้ใดจะคัดค้านได้คำนี้ใหญ่มากบอกว่า เราจะยังธรรมจักรของเราให้เป็นไปใช้คำนี้ธรรมจักกังปวัตเตตงคัจฉาหิกสินังปูรังอันทภูตสมิงโลกสมิงอาหารยิงอมตันทุพิงจักยังธรรมจักรของเราให้เป็นไปเราจะไปสู่นครกาสีโลกนี้มืดหนักหนวกบอดใบเบียดเบียนกันเบียนบีกันทุกรูปแบบว่าความมืดเราจักไปตีกลองอมตะปลุกโลกนี้ให้ตื่นขึ้นพบกับความสว่างสวยคำนี้ใหญ่มากหมออุปการชีวกในแกทำอย่างไรแกสั่นหัวอย่างนี้ไอ้สั่นหัวนี่คนไทยเราก็เข้าใจว่าหมอไม่เชื่อแต่ถ้าผู้ใดเคยไปอยู่ประเทศอินเดียจะมีความรู้สึกแบบใหม่อินเดียถ้าสั่นหัวอย่างนี้แสดงว่าเชื่อนะผมเข้าใจว่าคงจะเข้าใจผิดกันอยู่นิดหนึ่งเชื่อแต่ไม่รู้จะรับได้อย่างไรมันยิ่งใหญ่เกินแกสั่นหัวอย่างนี้แกบอกว่าหุวยาวุโสพอภาษาลาวว่าเป็นภาษาอีพอใหญ่ผู้เดียวจอดได้ก็มีแต่เก่งหมดแล้วแกก็แลบลิ้นแล้วก็ไปผมเคยปกครองชาวอินเดียนี่เวลาผมสั่งงานนะถ้ามันว่าโอเคมันจะทำให้โอเคโอเคโอเคถ้ามันอย่างนี้สิจะมีเรื่องมันไม่ยอมถ้ามันอย่างนี้แปลว่าโอเคแปลว่า can you make here finish 2 hours โอเคโอเค no problem เร็วๆบ่พยังแต่ว่ามันสั่นหัวนะพวกแขกเสร็จแล้วแกก็ไม่ได้ประโยชน์พระพุทธเจ้าของเราท่านก็เดินทางไปแทนที่อุปการชีวกนี้จะได้ประโยชน์จากอันนี้กลับไม่ได้สิ่งนี้ที่นี้ในธรรมจักรนี้มันมีหัวใจมีแกนกลางมันอยู่ที่อริยสัจทั้งสี่ซึ่งไม่มีครูไม่มีศาสดาใดประกาศผมระลึกถึงคำฝันประหลาดของพระเจ้าสุทโธทนะบอกให้พวกท่านเอาไปคิดบ้างก็ได้อาจจะไม่มีผู้ใดเล่าให้เราฟังในการปฏิบัติธรรมนี้มันเกี่ยวโยงกันกับความฝันบ้างนะแม้พวกเราปฏิบัติธรรมไปเนี่ยบวชมาเนี่ยหรือเป็นพ่อขาวแม่ขาวมาปฏิบัติธรรมตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมนะถ้ามันจะก้าวหน้ามันจะล้มเหลวอะไรท่านอาจจะฝันแปลกๆก็ได้ในความฝันที่ท่านไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นไปได้บางทีท่านนั่งสมาธิไปตื้อเดินๆเนี่ยมันไม่เคยสงบอะไรเลยท่านก็ทำของท่านอดทนฟื้นต่อความรู้สึกข่มจิตข่มใจวันใดวันหนึ่งจะปรากฏเป็นสุบินนิมิตสุปินังปัสสติจะปรากฏเป็นความฝันเป็นนิมิตว่ามันจะเจริญก้าวหน้าหรือจะล้มเหลวหรือมันอาจจะมีเหตุการณ์แปลกๆข้างหน้าสำหรับชีวิตท่านอาจจะฝันไปเห็นนางอายะโสธราหรือพิมพาก็ฝันสามประการแต่พระเจ้าสุโธทนะฝันแปลกประหลาดถึง7ประการเมื่อสิทธัตถะราชกุมารออกไปเที่ยวประพาสได้ไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นสมณะแล้วกลับมาในคืนนั้นนอนไม่หลับคิดคือบารมีธรรมที่สั่งสมมาเนี่ยมันสุกงอมมันคงจะอยู่ไม่ได้คิดไปคิดมาถึงกับนอนลุกเดินคนที่เคยเห็นสวยสดงดงามนางฟ้อนนางรำที่ฟังไพเราะท่านก็บอกว่าให้หยุดไม่ต้องประโคมดนตรีอะไรไม่ต้องฟ้อนต้องรำอยู่เฉยๆนะคือจิตมันต้องการความสงบพวกนั้นไม่ได้ขับร้องฟ้อนรำเขาก็นอนหลับพอนอนหลับแล้วมันก็ฟรีสไตล์ออกมาบางนางก็โกนเดี๋ยวคอกบางนางก็กัดแขวก็กอดบางนางก่อนน้ำลายไหลบางนางก็จักเสียจังใดแน่แล้วคือบางโหดไว้ไงยิ้มทาอยู่คนเราเห็นทีนี้ท่านเห็นเหมือนสร้างเหมือนศพคิดต่อไปว่าแต่ก่อนเนี่ยเราเห็นบุคคลเหล่านี้สวยสดงดงามแต่วันนี้เราเหมือนอยู่ในป่าช้าผีดิบหันไปดูภรรยาดูลูกน้อยหัวใจหักสะท้าน ดูที่ที่นอนดูปราสาทราชวัง